Сила братерства. Як толькі высокі брытагаловы бандыт заскочыў у наш бусік, адразу ж дастаў моцным кулаком у нос. Выціраючы кроў, ён з матамі і пагрозамі вываліўся з машыны, як адстрэленая гільза з пісталет. Вакол буса скучыліся яго калегі. Выгляд у іх быў агрэсіўны. Яны зноў паспрабавалі залезці ў бус, але як мой брат дастаў доўгі бліскучы нож, вырашылі не рызыкаваць і змянілі тактыку. Сталі псіхалагічна душыць на шафёра. «Давайце нам па 40 марак з кожнага і можаце ехаць», – крыкнулі яны ў адзін голас. «А як не, то спалім машыну. Або навядзём на вас чэчэнскіх бандытаў. Тыя цырымоніцы не будуць, пераб'юць усіх. А ты, вадзіла, аддавай ключы, а то горш будзе». Шафёр у нас быў баязлівы і скупы. Ён так спалохаўся за сваё жыццё, а яшчэ больш за машыну, што адразу стаў падпарадкоўвацца. Давялося ўмяшацца мне. Я вырваў у яго з рук ключы, выхапіў белага ад страху кіроўцу на заднюю сядушку і сам усеўся за руль. Дарогу машыне перагарадзіў маленькі блакітнавокі бандыт. «Душы яго!» – зароў мой брат такім гучным басам, што вочы ў бандыта сталі як у савы. Адно толькі адрозненне – не міргалі. Ён ледзьве паспеў ухіліцца ад буса, які нёсся проста на яго з хуткасцю ракеты. Бандыты кінуліся на сваёй БМВ на ўздагон. Машына ў іх была такой, нібыта нехта наўмысна мясіў яе малатком адразу, як яна выйшла з канвеера. І так гадоў 10. Што гэта быў БМВ, нагадвала адзінае непабітае месца, на якім зіхацела эмблема гэтай фірмы. Я выехаў на вузкую вулачку з аднабаковым рухам, і як бандыты наблізіліся да нас, даў задні ход. Наш бус прабіў сваім фаркопам радыятар БМВ, знёс фірмовую эмблему, а мы рванулі наперад. Бандыты толькі махалі наўздагон рукамі. Гэта было ў Слубіцах, на самай мяжы з Нямеччынай. Мы паехалі туды прадаваць партыю спірту, а мой брат надумаўся купіць сабе машыну. Гэта ён даў нос першаму бандыту і напалохаў астатніх ножом. Трэба сказаць, яго нож быў больш падобны на шаблю. Вялікі такі, бліскучы, мала ў каго валасы не падняліся пад страху, убачыўшы гэткі нож у здаровых лапах такого хлопца, як мой брат. Я і сам, па праўдзе сказаўшы, перапужаўся. Думаю, калі махне ім, то адляцяць галовы не толькі ў тых, у каго трэба, але і ва ўсіх, хто знаходзіцца бліжэй 2 метраў ад яго. Добра, што абышлося. Вяртацца назад было занадта рызыкоўна. І мы вырашылі пашукаць шчасця ў Шчэціне. Пакуль даехалі, сцямнела. Давялося заехаць у лес на начоўку. Там, пры вогнішы, скруціўшы шапку літроўцы спірту, хлопцы супакоіліся і пачалі разважаць, як будзем начаваць. «Трэба паставіць варту», – кажа Раман. «А то раптам бандыты яшчэ нас шукаюць. Будзем пільнымі. Зробім графік, хто калі спіць і хто калі вартуе». А мне так спаць хацелася. Дай, думаю, ухілюся ад вартавання. «Мне з братам, кажу, хіба вартаваць не прыйдзецца. Гэта ж мы ратавалі вашыя кішэні і шкуры, пакуль вы ад страху смаркачы жувалі. Трэба, каб астатнія гэта зацанілі». Але тыя не пагадзіліся. Маўляў, усе вартаваць мусяць па чарзе. «А хто калі, будзем цягнуць лёсы. І я, як не спрачаўся, усё марна». «Ты не нервуйся і не хвалюйся», – шэпча мне брат, схіліўшыся да вуха. «Лепш ты зрабі так, гучна, каб усе чулі, спытайся ў мяне, што нам было прабіць, калі б якога бандыта прыкончылі. А я дам такі адказ, што спаць будзем толькі мы з табой, рэшта ўся будзе на варце». Я так і зрабіў, усе прысутныя адразу перасталі спрачацца і ўважліва слухаюць. «Ну што было прабіць?» – задумліва адказвае брат, з вялікімі намаганнямі стрымліваючы смех. «Калі б прыйшлося збіць якога бандыта машынай ці галаву якому адарваць, то на гэтым зразумела, што не скончылася. Трэба было б думаць, што рабіць з нашымі спадарожнікамі. Мы-то з табой браты, адзін за аднога, ведаем, што брат брата не выдасць. А ўсе астатнія, то нам тут чужыя, выдалі б нас. Або паліцыі прагаварыліся б, або бандытам нас здрадзілі б. Цяжкая сітуацыя. Давялося б нам з табой, браця, і іх таксама ўсіх тут закапаць, каб інфармацыя не даляцела да непатрэбных вушэй. Да і зараз не ведаю, як з імі быць. Ці можна ім верыць? Можа, ратуючы свае шкуры, данясуць да нас бандытаў? Маўляў, яны ні пры чым, скажуць, гэта вось гэтыя два браты вам машыну і морду пабілі». Брат мне падміргнуў і зрабіў выгляд, што моцна задумаўся. Усе астатнія так збялелі, што ў лесе стала светла і без вогнішча. А месяц і зоркі здаваліся толькі бляклымі пародыямі чыстага, бледнага святла хлопцавых твараў. «Ну, добра, сябры», – звярнуўся брат праз некалькі хвілінаў да слупяненых кантрабандыстаў. Вырашайце, калі там нашая чарга вартаваць. Пабудзіце мяне з братам, як прыйдзе час. А зараз мы крыху паспім. У лесе стала так ціха, што было чутна, як лісты падаюць з дрэў на зямлю. Раман нават праглынуў непатушаную цыгарэту. Астатнія толькі глядзелі адзін на аднога, але нічога не маглі вымавіць. Штосьці з голасам стала. А мы з братам улегліся для вогнішча і спакойна праспалі ўсю ночку. Ніхто нас не будзіў вартаваць. Акрамя нас, дарэчы, ніхто і не спаў, усе вартавалі. Толькі невядома, каго ад каго. Ці то нас ад бандытаў, ці сябе ад нас.